Зноў дзіва. Мімо Алеся паспяшаўся да сходаў бацька, весела падміргнуў сыну, збег уніз і, падышоўшы да дзверцаў, галантна падставіў руку.